Carioca. Boca. Kilo a Kisasa. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. L'orchestre a soif. Kokufana kisasa ezalaka incompréhension ya famille ya mobali mama ya mobali alingi mwasi ya mwana na yete akomisa yembanda o mama nyonso bokilo akolata o mama yepe alingi alata o mama nyonso bokilo akosomba o mama yepe alingi asomba o mama Surtout soki a sengi mbongo na mwana na ye soki a pesi ete o mama akanisi ndenga ina conseiller mobali ayebisi basemeki ye nanga ekomi na basemeki ekomi na banganga nanga apesi bango kisi ye mama po balongolanga libala o mama Onde kona bango apesa kabango nyoso balingi Yangai didiye, yangai didiye Kaka mpona bana Mandana mama ya mobali nanga bandeko e Bona mobali oyo Basemeki nanga ya basikolo banaka te mama Bona libalo oyo Mama ya mobali ya koma mbanda nanga ina ye batina te Kaka Libala na yaki Ndongo bandeko e Oh, Galibalo, yo, oh, oh. Na komande banana mama ya mobali na kama nekoe. Kona mobali yo, go. Naseme kinanga ya basi tolo banakate mama. Kona libalo, yo, go. To bandange na mobali na campus. Révolution est indibison n'en poto Lobi lobi to zongi ki sasa mobali nanga azwi nomination Ba famina e babuka ni mboka baton de linga lopango Na kola banzungu zomi ya pondu bakolia bandi manga ite Onga ni balo yo oh, oh. Na komande banana mama ya mobali nanga bandeko e Bokilo nanga ya mwasi biloko yonso na kosomba ye pe alingi ya somba e Kaka Soki nalati or blanc ye pe alingi ya lata e Magasin yonso na kokota atu na kakombo bandeko e Oh nga libalo yo oh, oh. Komande banana mama ya mobali nanga bandeko e Kona mobali oyo Nasemeki nanga ya basi tolo banaka te mama Kona libalo oyo Basemeki nanga ya basi batomboka bakangela nga elongi e Bayaki kosenga mbongo epai ya ndeko na bango Tangwa pimeli bango, ngai na memi ngambo e Balo binga na peki sinde kona wangwa pesa bango mbongo te Oh, ngali balo yo, oh, oh. Na komande banana mama ya mobali na ngaba ndeko e Kona mobali yo, oh Asemeki na ngaya basi tolo bana kate mama Kona libalo yo, Basemeki nanga ya mibali toyoka na kateli kambo ya voiture Soki mobali nangai akena mission. Depuis bon ben. Nasi mabango batikali balingi batambu sa voiture. Soki na boy ngai na memingamboy. Ela. Bapanzinga sango balobi ngai mwasi mabe. Okali kam. Epa ya famille na bango balobi ngai mwasi andokie. Ongali baloyo. Oh, oh. Na koma ne mana na mama ya mobali na. Okiro nanga ya mwasi soki ya inanda kwa bwe ko solisa bakoko na ye. Soki akomi akangeli nga elongie. Ata bakoko na ye aboy na ye kolobisa. Soki akuti mwana na ye apaluki na sima ya ndako. Lisolom pia mwana na ye alinginga na yo kate bandeko. Oh, ngali baloyo. Oh, na koma ne mana na mama ya mobali na nga bandeko. Eh, ona mobali yo. Asemeki na nga ya basi tolo bana kate mama. Ona li baloyo. Basi bakoma komono pase pa ya babokilo. Epa ya basemeki ya basi mpe basemeki ya mibali. Basi bakoki koloba te bandeko. Surtout soki mwasi ya botaka te moya lobezali te bandeko. Bakangela ye elongi likolo ya mobali. Soki mobali azwi mbongo balingaka apesaka famille na bango. Oh, ngali baloyo. Oh, komane mana na mama ya mobali na nga bandeko. Eh, ona mobali oyo asemeki na nga ya basi toloba na kate mama. Ona libala oyo ba mama ya mibali botika babokilo ya bu ya basi nye bandeko. Conseil na compense d'ali pona bino yonso. Aye mbero ya solo. Soki tango mwana na yo alingi mwana ya bato libala. Yo kokende kopesa toli mpo alinga mwana na yo. Soki akomi nanda kokomi kolukila engamboe. Oli olinga mwasi liboso komi kolinga mwasi ya mibale bandeko. Okomi kaka kolia epa ya mwasi ya mibale bandeko. Olobi mwasi ya liboso atonda ndokie. Oiko nyoko la ye. Ndokie angoto luka to luka biso tomo na te. Sakola, wana rezo sakola. Oh, ngali baloyo. Na koma ne mana na mama ya mobali na nga bandeko. Eh, ona mobali oyo. Asemeki na nga ya basi tolo bana kate mama. Ona libala yo. Okilo nanga ya mwasi ya boya kosukola ma ya douche bandeko. Alingi kaka sukola kana ye na basin. Bo si dia vous dire. Oh, ngali baloyo. Mama nanga ye. Na koma ne mana na mama ya mobali na nga bandeko. Ona mobali oyo. Asemeki nanga ya basi tolo bana kate mama. Bokilo nanga ya mwasi soki na sombi super wax yepe alingi ya somba. Soki na sombi mapapa ya otalon yepe alingi ya lata. Katika sata na kipe. Soki na sombi poudre yepe alingi ya somba. Malasi ya solo kitoko yepe alingi kopakola. Soki otali mbula na ye ekoki na makambo yote. Nyonso na kosala na ndako alingi koyoka te bandeko. Oh, ngali baloyo. Mama nanga ye. Na koma ne mana na mama ya mobali na nga bandeko. Eh, ona mobali oyo. Oh, Baseme kinanga ya basi bakanga kombo nanga epa yanganga e. Ela ela ela ela. Balobi soki mopali azimbongo apesa kanga te bandeko. Ela ela ela. Baebi si epa ya mama na bango babinga ndokie. Befoti ko. Oh ngali baloyo. Oh mama nanga ye. Na koma ne madala mama ya mopali nanga bandeko e. Ona mopaloyo. Kinanga ya masi tolo banakate mama Mona di balo yo O Soki akomi kotomboka na mwasi na ye Tata moko ya bien Alo bana mwasi na ye atikali bala ya mwana na ye ya mobali ye Akipakate Likambo ya mwasi na mobali Bakota kate Sokinga na ke na zando na sombili ye mikate na ye Zante azana zante Na sombili tanga usi na ye akandu ki mokongo e Tango ya kokende na tikeli ye sama kuta na ye Kadika Tango na kotikela ye Asombi na ye masanga e Soki ameli ameli ameli ameli alangwe Soki alangwe alangwe alangwe alangwe alani Soki alali alali alali alali asanzi Oh ngali baloyo oh, oh, oh. Nakoma de madana mama ya mobali nanga bande koe Kona mobali yo oh. Asemeki nanga ya masitolo bana kate mama Kona mobali yo oh. Oka Ilo akisasa La musique authentique